va fi în țară. CEDO este așteptată să se pronunțe astăzi în legătură cu decizia pilot referitoare la situația din penitenciarele din România, la București, legea grațierii încă în dezbatere. Judecătorii europeni să constate voința, determinarea, buna noastră credință spre îndeplinirea standardelor europene. Și condamnat la 6 ani de închisoare cu executare, primarul din Deva, Mircea Muntean, a fost încarcerat aseară la penitenciarul Bârcea. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar, guvernanții au depus în legislativ documentul semnat de 205 parlamentari PSD și ALDE. Proiectul noi legea salarizării pentru bugetari intră mai întâi în dezbaterea senatorilor. Nu s-au făcut modificări importante, susține ministrul muncii. Olguța Vasilescu a fost întrebată însă cum explică apariția unor creșteri de venituri pentru parlamentari și guvernanți. Vrem să o aplicăm începând de la 1 iulie. Pe ultima sută de metri a mai suferit modificări? Da, dar nesemnificativ. Pur și simplu mici corecții pe care le-au solicitat parlamentari. Este mici corecții și acel coeficient în plus, un salariu minim pe economie pentru parlamentari, chiar și pentru membrii ai guvernului. Se modificase de acum 2 săptămâni în urma discuțiilor pe care le-am avut la grupul parlamentar. Dar de atunci până acum pe coeficient nu s-a mai umblat decât foarte puțin la educație, după o discuție pe care am avut-o din nou cu sindicatele din educație. Păcălel despre salariul minim și tichetele de masă, asta spun liberalii despre noile prevederi din legea salarizării bugetarilor, proiectul PSD-ALDE. O ascultăm pe Raluca Turcan, șefa interimară a formațiunii. Dacă vă uitați în declarațiile publice, te umflă râsul dacă nu-ți vine plânsul. De la cifre până la pilon principal pentru legea salarizării unitare, se contrazic între ei. Dar fi complet naiv din partea noastră să începem să vorbim despre niște lucruri pe care n-au reușit să se înțeleagă nici măcar 3 oameni, premierul, ministrul muncii și ministrul finanțelor. În plus, conducerea PNL atrage atenția promisiunea executivului că va crește salariul minim cu 700 de lei. Nu se va face în mandatul acestui cabinet, ci în 2021 și în 2022, când la Palatul Victoria se va afla altă echipă. De asemenea, mai spun liberalii, PSD elimină tichetele de masă, iar bugetarii ar avea astfel venituri reduse. Fals, susține ministrul muncii, care a explicat că norma de hrană este dorită de sindicate, pentru că de tichetele de masă nu beneficiază toți bugetarii, ne explică Ioru Ianuși. Salariul minim brut este de la 1 februarie de 1450 de lei. Ar urma să ajungă la 2500 de lei în anul 2022, adică la 2 ani după ce mandatul guvernului PSD-ALDE se va termina, spun liberalii. Până în 2020, ultimul an în care PSD-ALDE vor mai fi la Palatul Victoria, salariul minim va ajunge la 1750 de lei. Ce reclamă PNL? Faptul că PSD plasează sarcina creșterii salariului minim următorului guvern, care va trebui să îl majoreze cu câte 350 de lei, 2 ani la rând, în 2021 și 2022, până la 2500 de lei, cum spuneam. Vicepreședinta PNL, Sulfina Barbu, fost ministru al muncii, declara în weekend că, de fapt, guvernanții amăgesc bugetarii cu bani pe care nu îi pot acorda, pentru că nu îi au. Ministrul în funcție, Olguța Vasilescu, a avut următoarea explicație. Dar de când în România se fac legi pentru un an sau pentru doi? Legea salarizării unitare, noi am moștenit-o, ultima variantă, de la guvernul Boc. Nu e logic să gândești o lege pe termen lung. Și odată cu eliminarea tichetelor de masă, veniturile bugetarilor vor fi mai mici, chiar dacă bonurile vor fi înlocuite cu norma de hrană, spunea tot în weekend Sulfina Barbu. Un calcul prezentat de PNL arată că în sistemul sanitar, spre exemplu, bonurile pentru un angajat ar putea ajunge la 3.800 de lei pe an, pe când norma de hrană pe care o anunță PSD-ALDE va fi de 3.100 de lei pe an, adică o diferență de aproape 700 de lei, mai puțin pentru salariații bugetari. Astăzi expiră termenul până la care ministrul de finanțe, Viorel Ștefan, s-a angajat să trimită la Bruxelles un plan de măsuri în care se explice cum va respecta Bucureștiul angajamentul că România se va încadra într-un deficit de 3% din produsul intern brut. Am convenit ca pe 25 aprilie dânsii au precizat până la ora prânzului, am întrebat și dacă e după ora Bucureștiului sau după ora Bruxellesului, să trimitem programul nostru de măsuri care să securizeze respectarea deficitului. Știu că există această îngrijorare, dar am avut plăcuta surpriză ca inclusiv comisarii europeni cu care am discutat acest subiect să înceapă discuția cu noi așa. Știm că și în anii precedenți realitatea a dovedit că am fost prea prudenți, dar ne este teamă să nu se întâmple anul ăsta. Și eu am spus mulțumesc frumos, este bine ca cineva să ne dea și un scenariu mai pesimist, să ne atragă atenția la niște riscuri. Și am garantat în toate discuțiile că România rămâne în 3% necondiționat. Șeful misiunii Fondului Monetar Internațional pentru România, Reza Bakir, afirmase în februarie într-o conferință de presă că estimează un deficit bugetar de 3,7% pentru acest an și de 3,9% pentru 2018. Reducerile succesive de impozite și taxe, majorările salariale care depășesc creșterile de productivitate și investițiile publice de volum redus încep să amenințe realizările din ultimii ani și restrâng creșterea potențială a economiei românești, susțin reprezentanții FMI. De cealaltă parte, Ministrul Finanțelor Viorel Ștefan a susținut întotdeauna că va fi respectată ținta de deficit bugetar, iar în cazul în care deficitul va devia, atunci guvernul este pregătit să reducă din cheltuieli. Ascultați știrile Europa FM. Ancheta după avalanșa din Retezat. 6 persoane au fost audiate ieri de polițiștii din Hunedoara după moartea celor doi adolescenți alpiniști. Tații celor doi minori de 13 și 14 ani vor fi audiați după înmormântări. Valentin Chisoceanu. Până acum au fost audiați cabanierul de la Gențiana, unde au fost cazați cei 7 turiști. Alte 4 persoane din grupul celor 51 care se afla pe traseu în momentul producerii avalanșei, dar și una dintre femeile aflate în grupul celor 7 persoane surprinse de avalanșă. E vorba de copila Getador Popescu, tatăl ei, organizator al expediției pe vârful Peleaga din Retezat, Eric Galuci cu sora lui de 15 ani, tatăl celor 2 copii, dar și alte 2 femei, una din București și una din Suceava. Getador Popescu de 14 ani și Eric Galuci de 13 au murit pe loc. Zăpada i-a proiectat în stânci, iar rezultatul necropsiei arată că au avut parte de o moarte violentă, a spus șeful Serviciului de Medicină Legală Hunedoara, Dan Mărculescu. Jurnaliștii l-au întrebat dacă purtarea căștii i-ar fi putut salva. Eu nu știu exact dacă au avut sau nu cască, dar bănuiesc că dacă ar fi avut cască, această cauză nu s-ar fi produs. Decesul putea surveni, desigur, prin alte mecanisme, prin asfixiere sau prin refrigerație. Decesul a survenit, desigur, la scurt timp după producerea leziunilor, ele fiind deosebit de grave și practic incompatibile cu viața. În avalanșă au mai fost prinse alte 5 persoane care au avut nevoie de îngrijiri în spital. Familia lui Eric Galuci a decis ca băiatul să fie incinerat la un crematoriu din Cluj. Încă un bebeluș a decedat din cauza rujeolei. O fetiță în vârstă de 5 luni din Lugoj a murit la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara din cauza unor complicații la plămâni. Copila nu fusese vaccinată împotriva pojarului. Săptămâna trecută, un alt copil de câteva luni a murit din aceeași cauză la Spitalul de Copii lui Surcanu din Timișoara. Numărul deceselor cauzate de epidemia de rujeolă a ajuns la 23 la nivel național. Între timp, ministrul Sănătății Florian Bodog anunță că săptămâna viitoare vor ajunge în țară dozele de vaccin împotriva rujeolei. Autoritățile de la București au comandat 109.000 de doze de vaccin ROR, având în vedere că în România este epidemie de rujeolă. Ministrul Sănătății spune că a interzis exporturile de vaccin împotriva acestei boli. Decizia a fost luată după ce distribuitorii de medicamente au vândut deja în străinătate peste 2.000 de doze de ser la prețuri mai mari decât în România. Noi am demarat procedura de interzicere a vaccinului, se face cu notificarea Comisiei Europene, dar nu am așteptat să facem notificarea, ci prin Agenția Națională a Medicamentului am notificat toți distribuitorii și am oprit toate cantitățile de vaccin în depozite. Deci în momentul de față avem intrate, deja sunt la Direcțiile de Sănătate Publică cantitățile de vaccin hexavalent și cantitățile de vaccin tetravalent, iar în ceea ce privește vaccinul pentru rujeolă, săptămâna viitoare am asigurări că va fi în țară. Numărul cazurilor de rujeolă a ajuns la aproape 5.000 din septembrie și până acum cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în vestul țării, în județele Caraș-Severin, Timiș și Arad. O nouă amânări în gazul legii grațierii, termenul de adoptare tacită a actului normativ care s-ar fi împlinit astăzi a fost prelungit. Senatorii juriști au decis în unanimitate la solicitarea PNL ca proiectul să mai stea în dezbatere încă 15 zile. Plenul Senatului a adoptat apoi, tot cu unanimitate de voturi, solicitarea Comisiei Juridice, proiectul legii grațierii fiind considerat de complexitate deosebită. Astăzi este așteptată o decizie pilot a Curții Europene a Drepturilor Omului privind condițiile din penitenciarele din țara noastră. Aceasta nu va presupune sancționarea României cu amendă de 80 de milioane de euro invocată des de politicieni. La ședința Comisiei Juridice din Senat a fost prezent ieri și ministrul Justiției. Tudorel Toader speră ca decizia pilot a CEDO să nu fie una foarte aspră. Cu referire la legislație, cu referire la grațiere și cu referire la proiectul de lege cu care vom veni în scurt timp, în câteva zile, rămânem în așteptarea deciziei pilot a Curții Europene și cu speranța faptului că judecătorii europeni cunosc realitatea din România. Nu se așteaptă ca peste noapte noi să fim cei mai buni judecătorii europeni să constate voința, determinarea, buna noastră credință spre îndeplinirea standardelor europene. O decizie pilot a CEDO presupune un termen dat României în care să-și rezolve problemele privind condițiile din închisori și suprapopularea acestora. Primarul din Deva, Mircea Muntean, a fost încarcerat aseară la penitenciarul Bârcea de lângă Deva, iar instanța supremă i-a respins contestația și l-a condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de conducere în stare de ebrietate. Edilul mai fusese condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare într-un alt dosar pentru abuz în serviciu, legat de tranzacții ilegale de terenuri, astfel că instanța supremă a comasat cele două pedepse. Este un nou termen la Înalta Curte în care președintele PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu. În aceeași cauză sunt cercetate și alte persoane, printre care fosta soția lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, care a cerut sesizarea Curții Constituționale privind lipsa unei limite a prejudiciului pentru abuzul în serviciu. Aceasta consideră că fapta de care este acuzat ar fi neconstituțională pentru că nu prevede existența unui prag minim al pagubei. Adriana Sârbu. Procurorul de ședință al DNA s-a opus sesizării CCR, precizând că deja există o decizie a curții care explică sintagma în mod defectuos prin încălcarea legii. Instanța a cerut DNA să depună la dosar precizări referitoare la decizia CCR despre abuzul în serviciu pentru fiecare inculpat în parte. Concret, judecătorii au cerut DNA să explice ce legi au încălcat inculpații din dosar. În dosarul lui Liviu Dragnea, prejudiciul a fost estimat la 108.000 de lei. Liderul PSD este acuzat că pe vremea când era președinte al Consiliului Județean Teleorman, ar fi determinat-o pe șefa Direcției de Protecție a Copilului din județ să angajeze fictiv 2 femei. Acestea au încasat salariu, deși lucrau de fapt pentru organizația PSD Teleorman. Până acum, 4 inculpați din dosar și-au recunoscut vinovăția și vor fi judecați conform unei proceduri simplificate. Să mai spunem că existența unui prejudiciu minim în cazul abuzului în serviciu era menționată în controversata ordonanță 13, care a fost în cele din urmă abrogată. Documentul prevedea că o faptă poate fi considerată abuz în serviciu doar dacă prejudiciul este mai mare de 200.000 de lei. Cu alte cuvinte, dacă ordonanța cu pricina intra în vigoare, toate dosarele cu prejudiciu mai mic de 200.000 de lei ar fi fost clasate, inclusiv cel în care apare numele lui Liviu Dragnea. Pe de altă parte, condamnat definitiv pentru furt de voturi, Liviu Dragnea rămâne cu pedeapsa din dosarul referendumul și nu mai are nicio posibilitate să o atace. Instanța Supremă a respins definitiv ieri contestația depusă de avocații săi, o decizie irevocabilă luată de completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, pe motiv că cererea este nefondată. Liviu Dragnea a apelat la această cale extraordinară de atac, liderul PSD susținea că nu are o hotărâre de condamnare. Ce consecințe are decizia dată ieri de judecătorii Curții Supreme? Între altele, Liviu Dragnea riscă să facă închisoare dacă va fi condamnat într-un alt dosar. Știrile Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi, se va încălzi, astfel că maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, ușor mai scăzute în delta Dunării. Ceva nori vor fi în nord-vestul țării, unde izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla mai tare la munte, mai ales în zona montană, înaltă, dar local și în Banat, Crișana, Dobrogea și Moldova. Zi frumoasă și mai caldă se anunță și pentru București, soare și o maximă de 20-21 de grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB a ratat șansa de a-și adjudeca titlul de campioană cu 3 etape înainte de finalul play-off-ului. A remizat 1-1 cu principala contracandidată, Viitorul, după ce a dominat copios meciul de pe Arena Națională. Pintilia a deschis scorul în finalul primei reprize, iar fostul stelist Țucudean a egalat în minutul 73 la singurul șut pe poarta al oaspeților. Când se bucura pentru golul egalizator, Hodorogea a suferit o întorsă, iar echipa lui Hagi a jucat în inferioritate numerică ultimele 20 de minute, fiindcă epuizase deja schimbările. Pe parcursul partidei, FCSB a mai avut o bară, un gol anulat pentru offside, o minge respinsă de pe linia porții, iar Laurențiu Reghecamp a reclamat neacordarea a două penaltiuri în prima repriză. De cealaltă parte, Gheorghe Hagi admite că echipa lui a fost norocoasă și că portarul râmnicianu are cel mai mare merit pentru punctul care ține încă deschisă lupta pentru titlu. FCSB păstrează un avans de 3 puncte față de Viitorul, iar lunea viitoare va juca derbiul cu Dinamo. Să mai spunem că tot ieri în play-out, prima și ultima clasată, ACS Poliași și ASEA Târgu Mureș au remizat 0-0. Sindicatul Internațional al Fotbaliștilor îi avertizează pe jucătorii din întreaga lume că riscă să nu își încaseze salariile dacă semnează cu echipe din România. Potrivit unui raport al FIFPro, 75% dintre fotbaliștii legitimați la noi în țară se confruntă cu întârzieri salariale. Președintele Sindicatului Autohton, Emilian Hulubei, subliniază că situația se înrăutățește de la an la an. Într-un articol postat pe prima pagina a site-ului FIFPro, mai este specificat că 4 cluburi din Liga 1 sunt în insolvență, iar 4 divizionare secunde au dat faliment și s-au retras din campionat. De asemenea, se menționează lipsa sponsorilor și absența spectatorilor de pe stadioane, audiența medie din actualul sezon fiind de 2700 de spectatori pe meci. Foarte mișto, nu? Domne, deci nu vă duceți, îți dai seama ce imagine avem? Băi, nu vă duceți la aia că... E nenorocire. E nenorocire mare de tot. De ce, mă, că e bine, banii... nu se dau bani, e distracție, măcar te distrezi. Eu ți-am zis, cred că în câțiva ani o să ajungem exact cum e campionatul Ungariei, adică o competiție anonimă de fotbal. Mai sunt bani până în 2019 din drepturi TV. Da, oricum, de-aia e bine să fie echipe ale primăriilor, că măcar la stat se dau bani la timp. La privat e mai complicat, dar dacă erau la stat, le și măreau salariile. Bravo. Acum nu contează că nu veneau spectatori. Da. Acum se dublau salariile, se alea. Important e ca ei să fi fost pe teren. Auzi, ăștia de la Dinamo, cu ce mai beau dacă nu se dau salariile? Pe caiet. Pe caiet, dacă nu iau bani săraci de ei. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Live pe plajă înseamnă și Carlos Dreams și Ina. Avem piesa nouă lansată de Carlos și de Ina în această dimineață, tu și eu, în premieră la Europa FM. O propunem, uite, mâine miercuri. Mâine o propunem la Radio Voting, să vedem dacă vă place sau nu, dar o ascultăm încă de azi. Știți? Tu și eu, el și ea lângă noi, ne iubim până la stele ca la 18 ani, atât de tineri și sinceri, am de ce să fim noi. Bine că nu tind să corespund cu nimeni. Eu vreau să corespund doar cu ideile din tine. Sper să rămâi cu capul în stele. Prin ochii tăi pot să le văd și eu, așa că ține-te de el. Noi n-avem multe poze, dar avem amintiri. Tot mă certai la fel ca mama când faceam prostii. Și am știut mereu că vom rămâne noi, nebunii lumii și ai noștri doi. Și cine ar fi crezut că vom fi? Cine ar fi crezut că vom fi? Din doi nebuni singuri împotriva lumii. Tot doi nebuni, dar cu doi copii. Tu și eu, el și ea lângă noi, ne iubim până la stele ca la 18 ani, atât de tineri și sinceri, am de ce să fim noi. Tu și eu, el și ea lângă noi, ne iubim până la stele ca la 18 ani, atât de tineri și sinceri, am de ce să fim noi. Poate atât de diferiți, dar uniți prin destine oare, în care nu mai credem, dar toate au scop. Privește cum deja am scris jumătate de carte. Și cine a spus că trebuie să îmbătrânim? Cu timpul doar am învățat să ascundem ce simțim. Suntem adolescenți naivi, încă săraci în ani. În zâmbete